reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 20 listopada, minęła 15. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Pierwszy śnieg, pierwsze kłopoty. W Warszawie było kilkadziesiąt kolizji i wypadków. Ministrowie zdecydują, do której z europejskich stolic trafią dwie unijne agencje mieszczące się teraz w Londynie. Zatrzymano dwóch podejrzanych o podpalenie samochodu w pobliżu lotniska w Gdańsku. Pierwszy śnieg sparaliżował stołeczne drogi. Według policji doszło do kilkudziesięciu wypadków i stłuczek. Spore utrudnienia były na trasach S8 i S2. Służby miały kłopot z dotarciem w dwa miejsca. Kierowcy nie zjeżdżali ani na prawą, ani na lewą stronę jezdni. Policjanci apelują o nieblokowanie tak zwanego korytarza życia. Jeżeli służby tracą czas na dojazd, są dużo za późno nieraz na miejscu takiego zdarzenia. Powinni kierujący jadący lewym pasem ruchu zjechać do lewej krawędzi, kierujący prawym pasem ruchu do prawej. Środek zostawić dla służb. Marcin Goschorski ze stołecznej drogówki przypomina kierowcom o konieczności przygotowania samochodów do zimy, m.in. wymiany opon. Po nocnych i porannych opadach śniegu w całym kraju było więcej kolizji i wypadków. Podczas tych porannych opadów śniegu mieliśmy około 30 zdarzeń drogowych w Warszawie. Powinniśmy mieć przygotowany samochód do tego sezonu zimowego. Powinniśmy mieć opony zimowe. Opony letnie tracą już swoją wartość. Ta guma traci swoje właściwości już przy temperaturach zbliżonych do zera. Najpoważniejszy wypadek w Warszawie to zderzenie tramwaju z samochodem dostawczym i skuterem na skrzyżowaniu Alei Niepodległości i Woronicza. Skład wypadł z torowiska i wjechał na przejście dla pieszych. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale usuwanie skutków wypadku trwało kilka godzin. W Brukseli rozpoczyna się unijna narada, a na niej decyzja o nowych siedzibach dla dwóch agencji obecnie mieszczących się w Londynie. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego i Europejska Agencja Leków. Po Brexicie muszą być przeniesione na teren Unii. Które miasta będą gościć te dwie agencje, zdecydują ministrowie do spraw europejskich 27 państw. 23 państwa złożyły oferty. W wyścigu wystartowała też Warszawa. Wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański mówił, że Polska dobrze wykorzystała okazję, by zaprezentować Warszawę, ale przyznał, że jej szanse są osłabione, bo w stolicy znajduje się już unijna agencja do spraw granic Frontex. To ma być najważniejsza, a niebawem największa agencja unijna. Ma do roku 2020 zatrudnić nawet i 1000 osób. To będzie największy przyrost, jeżeli chodzi o skalę agencji, o politycznej jej wadze. W związku z sytuacją migracyjną nie trzeba wspominać. Wszyscy wiedzą, że Frontex, jego ranga polityczna i skala będzie niedługo bezprecedensowa. Polska promowała Warszawę, ale popiera też inne kandydatury regionalne. Widać wyraźnie na mapie Unii Europejskiej nierównomierne rozłożenie tych instytucji, więc myślę, że to jest dobra okazja, aby jeśli nie umieścić jednej z tych agencji w Warszawie, to chociaż myśli się regionalnie. Wiele krajów Europy Zachodniej ma po kilka agencji, natomiast żadnej nie mają jeszcze Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Rumunia i Słowacja. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Oprócz zabezpieczeń utrudniających sfałszowanie, w nowym paszporcie będzie przesłanie dotyczące stulecia odzyskania niepodległości. Poinformował o tym Mariusz Błaszczak. Na wszystkich stronach dokumentu znajdziemy historyczne wizerunki. Ważne jest to, że po raz pierwszy w historii Polski 6 spośród tych wizerunków zostało wybranych przez wszystkich tych, którzy wzięli udział w głosowaniu. Od lipca do września każdy mógł wyrazić swoją opinię, mógł wskazać symbol, postać, wydarzenie związane jego zdaniem najbardziej, najsilniej z odzyskaniem niepodległości w 1918 roku. Oddano ponad 750 tysięcy głosów. Szef MSWiA dodał, że najwięcej osób głosowało na kopiec czynu niepodległościowego prezydenta Gabriela Narutowicza i Legionowego Orzełka. Zatrzymano dwóch mężczyzn podejrzanych o podpalenie w maju samochodów w pobliżu gdańskiego lotniska. To mieszkańcy tego miasta w wieku 25 i 26 lat. Jednemu z nich, którego zatrzymano we wrześniu, grozi 7,5 roku więzienia. Jest recydywistą. Drugiego śledczy zatrzymali teraz, mówi Karina Kamińska z policji. Policjanci zabezpieczyli wiele monitoringów, staliśmy świadków tego zdarzenia, no i zabezpieczone ślady pozwoliły na to, że drugi ze sprawców nie uniknie kary i zostały postawione zarzuty. Za zniszczenie majątku grozi 5 lat więzienia. Jeden z podejrzanych jest w areszcie, drugi pod policyjnym nadzorem. To był serwis Trójki. W nocy chmury, deszcz i deszcz ze śniegiem, w górach nawet do 8 cm. Na zachodzie mgły, a na termometrach od minus 4 stopni do plus 3. Wiatr słaby, tylko w górach dość silny. Jutro słońce jedynie na Pomorzu, będzie mglisto na Śląsku i w Małopolsce. Deszcz ze śniegiem od 2 stopni na wschodzie do 5 na zachodzie i Wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jest jednym z najstarszych miast w Polsce. Jan Długosz twierdził nawet, że najstarszym.

peaceful dream. Come and share my peaceful. Pomijam znakomitą formę, wręcz genialną formę Mavis Staples, ale w warstwie tekstowej to być może najważniejsza płyta, jaka ukazała się w tym roku na świecie. Naprawdę niezwykła. A do tego jeszcze Mavis Staples daje nam nadzieję na końcu tego albumu, że wszystko można zmienić, że tak naprawdę można się pogodzić i ten zrozpaczony świat może ujrzeć światełko w tunelu. Rok i dwa dni temu opuściła nas Sharon Jones w wieku zaledwie 60 lat, ale pozostały po niej nagrania i pozostał materiał przede wszystkim na nowy album, który ukazał się niedawno i który cieszy nasze uszy. To była Sharon Jones i The Dub Kings. A teraz przenieśmy się może w ten smutny bardzo dzień, kiedy pierwszy raz śnieg w tym roku spadł w Warszawie na zachodnie gorące wybrzeże Stanów Zjednoczonych, gdzie w Kalifornii to chyba rzadko pada śnieg. Nie wiem, nie byłem, w związku z tym trudno mi jest powiedzieć, może państwo mają na ten temat jakąś wiedzę. W każdym razie prawdziwy rock, rock, candy, funk, party i Kalifornia. We'll be right back. Tak to się skończyło. Joe Bonamassa na gitarze, Drone the Jesus na drugiej gitarze, Mike Merritt na gitarze basowej i Tal Bergman, pomysłodawca całego projektu, na perkusji. Oczywiście na instrumentach klawiszowych Renato Neto, ten sam, który grał z Prince'em. Jeśli sprawdzą Państwo nazwiska pozostałych muzyków, to okaże się, że właściwie to grali ze wszystkimi, a Joe Bonamassa jest doskonale znany słuchaczom programu Trzeciego Polskiego Radia. Teraz przenieśmy się do Danii. Copenhagen Soul to nazwa sceny, do której zaliczany jest Detroit, czyli kopenhaski soul. Detroit to zespół, który składa się z kilku muzyków. Toke Bo śpiewa, a reszta to imiona, które Państwu niewiele powiedzą. Można je znaleźć w każdym kalendarzu. Nazwiska nie są przez artystów ujawniane. Ale jak Państwo słyszeli, grać potrafią. Robią bardzo fajną muzykę. To teraz przenieśmy się do kraju, który znajduje się bardzo blisko Kopenhagi, czyli do Szwecji. We hung out 3 days from Thursday. My girl say that it's so unlike me, but I'm gonna have to leave, 'cause I got things to do, things to do. I promise. promise that it's not what you're thinking of. I can't afford to spend all my time on us. Oh, you got it in your head that I'm using you, but I really do enjoy the other things we do. Oh, and you can use me back. And if this is your idea of me using you, go ahead, give me back, you can use me too. Oh, I thought I told you that. Prawda, że ładne? Młodziutka, piękna Mabel. I właściwie moglibyśmy na tym zakończyć tę zapowiedź, gdyby nie kilka drobnych szczegółów. A szczegóły to są związane z jej pochodzeniem. Otóż mama nazywa się Nene Cherry, a tatuś jest znakomitym producentem i nazywa się Cameron McVeigh. Czyli Mabel nosi nazwisko tatusia McVeigh. Ale rodzice podobno przy jej produkcji debiutanckiego mixtape'u w ogóle nie uczestniczyli. Córka wyjechała ze Sztokholmu do Londynu i tam też popełniła te nagrania. I zrobiła taką bardzo przyjemną londyńską muzykę. Try get my skin golden like the girls you like. Try read your eyes if you like my hair tonight. This cocoa butter don't do nothing for my skin, but you love it so. I love the way you do. Sometimes I watch when we go out. We go out. Pretend that I don't see you glancing their way, no. At times I watch when we go out. It's like I look for you to find somebody else. six. I don't love me like you do. Yes, I know I don't love me like you do. I said I don't love me like you do. Yes, I know I don't love me like you do. Most days I'm happy with the way I am, but some days I prefer to hear it from my man. But I go crazy the way you look at me sometimes. Just wanna know just what you're thinking and the way you do. Sometimes I watch when we go out. Pretend that I don't see you glancing that way, you know. At times I watch when we go out. It's like I look for you to find somebody else. Six. I don't love me like you do. Yes, I know I don't love me like you do. I said I don't love me like you do. Yes, I know I don't love me like you do. Pani nazywa się Jazz Caris. Może pani to dużo powiedziane, bo to jeszcze bardzo młoda osoba, pochodząca również z Londynu, z Croydon. Jeśli państwo znają Londyn, to południowa część tego miasta. I jak państwo słyszeli, bardzo dobrze sobie radzi przed mikrofonem Jazz Caris. To już pozostajmy w tym cudownym mieście. Across the land, panic in the air, I'm staying afloat.

Dusty in Memphis. Mój ulubiony album Dusty Springfield z 60, wydany w 69 roku. To już koniec audycji, prawie koniec audycji Soul Muzyka Duszy. Za uwagę dziękuję Elżbieta Malinowska, Ola Budka, Dawid Bartkowski i Hirek Wrona, ponieważ po 16 spotkają się Państwo z redaktorem Kubą Strzyczkowskim, zatem na zakończenie melodyjnie, skocznie i po prostu bardzo optymistycznie. Do usłyszenia. When you look at me